hända för min skull. Jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sen förbi. Du såg på mitt fotografi. Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma, för han är min soldat någonstans i Sverige. Du har sett på mitt kort att jag är oklippt och dan. Jag rakar mig ej på flera veckor ibland. Men det är detsamma, för jag är din soldat någonstans i Sverige. Let them make civil.